أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ديزنا نهي ذكر قيد استغفار دان دفار المشركانو مانا مشرکانو لبا بخنا نگواره اگر چه غستا خپل دی استارشت دار دی دی ایمان تا قازادا دا چه تبا دا مشرک سره قطع تعلق که مفسرینو لگلی دی چه دا آیات کریمه مکرر نزول دی یوز المکه کرا غلی او یوز البیا مدینه کی نازل شوه دی. ما کان للنبی ندی جائز د پاره د پیغمبر والذین آمنوا او دا غ کسانو د پاره چې ایمان راوړلې اي استغفروا للمشرکین دا چې بخنه غواړي د پاره د مشرکانو مشرک لبا بخنه نه غواړي چې جنازې لذي کنه نو دا ته دغه د پاره بخنه غواړي کنه یا الله ته وبخه نو دا بخنه به د مشرک د پاره نه دا به د منافق د پاره نه ولو کانوا اولی قربا اگر کوي اغي رشتہ دار اگر که خپلوان استا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم رسو داغینا چې ښکارا شو دیتا چې یقینا دی جهنم والدی. کله چې دا خبر ښکارا شو خو واضح شو چې دا خو جهنم دی اور د عقیده دا څه وجه ګندوا نبي آباد هغه د پاره د بخن سوال د الله نه نکې دا یو قانون شکل لخه یو قانوني شکل ل او دا چې قانون دی کنه چې دا مخکم نازل شوه د مکه کې او مدینه کې بیا دا غي اعاده وکړه چې خبره غوړې غزړه ده چې د مشرک د پاره په بخنه غوښتل نه وي. سبب د نزول د دې کې بعض اقوال داسي وو چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم د ابو طالب د پاره بخنه غوښته پس د مرګ دا غنه یو قول داو مفسرینو نقل کړل دي نو الله جل شانو منکو چې مشرک ته دا غره پاره بخنه غواړي کافر دا پاره بخنه نه غواړي. چا دلته دا شان نزول نقل کړو چې نبی له صلوات و سلام د خپل مور په قبر راته ریدو او د سيو کو د ورکات یو کړو به وجړل نو خلق مو جړل او بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کسان ته پوس کوي چې دا الله رسول هم الذي ابکاکا دا ته سو جوړول ناغوي دیو جوړولم چې د مور په قبر راته ریدم ذراکات مې وکړو بیا می اجازه ته وخته د الله نه چې زه دې د پاره بخنه غواړم د مور د پاره نو زه بن کړې شوم نو ما او جوړل بیا واپس شوم ذراکات مې وکړو بیا می اجازه طلب کو چې زه دې د پاره بخنه غواړم د مور د پاره نو یو ډیر سخت زجر راته وشو په زجر تو زجرن شدیده میره دی وجه نه مې او جوړل بیا مې پری خودو وی داغی نرستو دا آیاتون نازل شو زاد المصیر کی ابن جوزی رحمه اللہ نقل کړی دی او تقریبا دا دی پا شان نزول کی اتو پور اقوال دی دا دو اقوال اگر نقل کردیو ظاہرم دغا دی شان نزول عرص جی او قانون دارا غی چه کستا خپل دی ستا پلار دی ستا مور لیکن دا غی عقیده د شرک دا او د کفر دا نو دا غی د پاره به بخنه نه غواړي. نو سوال پیدا شو, سوال دا پیدا شو چې ابراهیم علی السلام چې د خپل پلار د پاره بخنه غوښتي وه او دا غی ذکر راځي سوره مریم موصل وی خیات کې چې پلار ته وی سلام علیک تاستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. پلار ورته وی پیدا خبرې مکوا چې یو الله ارته کولی شي ادا زمون زی موارد دي دا تماثيل حدیث نه شي کولې ناغوی کوم به او دا خو صحیح خبره ده. نو پلار ورته وی اوسه زما د کورنا ناغوته سلام علی تاستغفر لك ربي انه كان بي حفيا سلام علیکم. بس زما دې تاسو سلام دې تر بایکاټ سلام وي کنه بس ما دا کور پرې خولو اوه تمه حضور با ساده پارا دا الله نه بخنه غواړم زکاغه په ما مهربان دې ساده پارا بخنه غواړم هم تک پشان دې. سوره ممتحنه کې راضي رست براشی الا قول ابراهيم لبيه لا استغفرن لك دارنګ ابراهيم یو سلوې خیات کې راضي چې سوال کړو چ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب دغه شانتي نور زینو کی راضی چې سوره شعراء کی راضی واغفر لي ابي انه كان من الضالين یا الله زما پلارو بخي زکه گمراهو نو سوال لا چې خو بغنه غوختي وکنه چې دا غي جواب دلته کوي ښا چې داغه وخت کې غوختي وا چې داغه زړه کې داو چیرې دی ایمان ته راضی او دی به مؤمن شي او کله چې تمه قطی شو چې دې په خپل عقیده کلک دي نو بیا ولا بخنه نه غوښتي ښا ځکه یې ما کان استغفار ابراهیم او نو بخنه غوښتل د ابراهیم علی السلام له ابيه خپل پلار لا الا عم موعده وعده هيا مگر د وجه دا غ وادي نه چې کړي وا دا غ سخام دا غ سره وعده کړي وکنه سوره مریم کې الفاظ دیږي استغفر لك ربي انه كان بي حفيا یا پلار دې ویلو سوره ممتحنه کې راځي چې لا استغفرن لك دا به ستا د پاره خامخا بخنه غواړم د الله نه. نو دا سوال یې کړی دی د الله جل شانهو نه په دې بنیاد باندې چې هغه وعده د پلار سره کړې وه چې ستا د پاره به د مغفرت سوال کوم. نو هغه وعده تر سره کوله نو د هغه د پاره سوال کوو خو چې کله پته ورته ولګېد فلما تبین له کله چې ښه ښکاره شوه هغه ته انه عدو لله یقینا دا خو دشمن دا الله دې تبرأ منه نو ویزار شو داغنه گل شو داغه دعا غوښتونه به دعا داغه د پاره نه د غوښتې دې پاغه وخت کې غوښتې وا چې کله هغه سره وعده کړی واو هغه تخخ کار نه وا کله د ابراهیم علی السلام مقصد دا نه چې یا الله تی دې شرک سره وبغي او مقصد داغه دا دی یا الله توله توفیق د توبې ورکی چې توفیق د توبې دی ولا ورکه دې مسلمان شو نو ته به بیا وبخې کنه و چې کله پته وته لګید چې دی خو په دې خپل خبره کلک دی او دې د خپل موقف نه اوړي نه نو بیا دا غینه جدا شوه ری تبرأ منه به زار شه دا غنه به دا غد پاره سوال نه نکړي. او ابراهیم علی السلام چې سوال د پلار د پاره کوم پلار خو سره ډیر زیاتې کړلې ډیر ظلم د پلار د قوم سره شریکو پدې کې چې دې یې سوځاو کنه. سور انبیا کې براشي لوی علاوه ته تیار کو تر دې چې د دریو میاشتو په مزل خشاکونه راجمع شوي دي او مفسرینو لیکلي دي چې دومره لویه بامبړه وه د هغې دومره لویه ډاډه وه چې بره به هوا کې مرغۍ الوته نه را پرې بوته دومره لوی زور یې و ولې هغې دا یو نیک کار ګڼه دې دپاره به یې منختې کولې چې که دا پلانکې کار نه وشو د ابراهیم علیه السلام د سوزولو دپاره به دوره خشاک لم بوډېګانو پکې هم دا چل کوو رستو به راشي انشاءالله. نو دا پلار ورسره شریک نه وو په هغې کې نو چې هغه ته ښه ښکاره شوه نو بیا دې برات کړې وي خو لیکن پلار دې چې پلار دې د دې وجنه دا غزله کې نرمي وای نه ابراهیم یقینا ابراهیم علی السلام لا اواه ډیر نرم زړیو حلیم صبرناکو اواه قرطبی د اواه ټکی پنځل لس معنی لیکلي دي ښا چې اواه دې ته وي دې ته وي دې ته وي کثیر الرفح چې لکه ترس ډیری دارنګ رقیق القلب زړی نری نرمي خاضع خضوع کوونکی عاجزی کوونکی مستقن الی الله الله تعالی عاجزی کوونکی لکه څنګه چې یو مریض یو غد مرض په حال کې آه آه کوي کنه دک شانتی آه آه الله ته کوي یا رحیم تا مهربان ته وي دارنګ مسبح تا تسبیح وونکی ته وي دا څنور معنی قرطبی نقل کړی وي ډیر نرم زړه او حلیم صبرناک وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. دې دې کې غم پیدا شو بل سوال راغې چې تا خو مونږ د خپل پلارانو د پاره او نیکونو د پاره سوالونه کړی دي مونږ ته پته نه وکنه چې الله زما د پلارو به حالان کې په شرک کې مړلې په کفر کې مړلې نه الله تسلی ورکې دي دکو کې ښه چې تا اوس ته پته نه ونه چې کله پته نه ونه الله تا نه رانیسي دا یو عامه مسله ده چې الله اله غیر رانیول کوي چې یو سړي ته د یو ګناه پته ولګي چې دا جرم دی دی بیا کوي دا هغې نه وروسته رانیول کېږي ښه خو چې ته پته نه وه نو دې الله معاف کوي نو سیوا د شرک نه د کفر نه ګوره دا یاد ساته هغه نه معاف کېږي ګناهونو کې قطع معافی الله کوي خو چې کله یو انسان ته پته نه وه ښه جرم معاف کېږي وما کان الله او نه دی الله تعالی ليضل قوما چې ګمراه کی یو قوم بعد از هداهم پس دا هغې چې هدایت یې کړي هغېتا چې ګمراه کی مانا فیصله پیو کی د ګمراه مراد دې مقام کې ليضل نه اتصاف د ضلال د مفسرین وي ليضل قوما دې د پاره چې فیصله وکړي په یو قوم باندې د ګمراه اما کان الله ليحكم على قوم بالضلال زاد المسير ابن جوزي رحمه الله وي نه دې الله چې فیصله کوي په یو قوم د ګمراه دا ګمراه دي کافر دي بعد اذ هداهم پس دې نه چې هدایت کړي دی غي ته ایمان تراغله لیکنه مؤمن دې حتا یبین لهم تر دې چې خوازح کی دیتا ما یتقون اغه سوچ دی تی ځان بچ کی نو ځان ته بچنه کی مان تر سوچ او ته دا وضاحت نکړي چې دا کار جرم دی گناه دی نو دا غي نه رستو چې کله دا فیصله وشو او قانون راغی دی بیا دا غي خلاف کین ولې نسی سین نسی کا حتا یبین لهم ما یتقون فلا یتقون زاد المسیر کی ابن جوزی رحم الله وی تر دې چو وضاحتو کی دیتا دا هغه سوچ ځان بچ کی داغی نه دی دي ځان بچ نه کی نو بیا الله په فیصله کی ته گمراهه ها او دا قانون دی قران کریم ذکر کړل دی ډیرو زینو کې چې الله جل شانو ترغی پورې سزا نور کوي تر سو پورې چې وطن ته دا پته نه چې دا ګناه دی او جرم دی او داغی نه رستې کوي چې پته وته ولګی دا نو بیا به نسی چې پته وته نه ونی نسی او سوره بنی اسرائیل کې به ان شاء الله راشي یو ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مونږ ترغه سزا نه ورکو تر څو چې پیغمبر نه را لېګلې او بیان نه کړی خلکو ته چې بیان ورته وکیو د بیان نه پس یو سړی په گمراهه کلکته دی نه چې علما وي یو سړی د غر په سوکت اوسي یا څه قوم داسې اوسي او هغه ته دعوت د اسلام نه رسیدلې بالکل نه قران اورېدلې نه حدیث اورېدلې نه د مونږ د روجې د دینه خبر دی نه د دینه خبر دی چې زنا جرم دی یا دا جرم دی نو اغي الله په دین رانی شي او په دې به رانی شي کله کغي مشرکان په یو الله یې منو منی یو الله چې یو خالق دی هغه دا ټول کائنات پیدا کړی دی او دا غي نه رستو د مسلو پته وته نشتا د دینه مونږ کوي نه روجې نه شي بلکې نور گمراهو کې مختله نو الله اغي نه رانی ویخه دا تقریبا د ټول امت اتفاقی فیصله ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وکنا وی توحید خدا ته مسله ده چې دا په عقل معلومول شو او لوی رسول د لپاره عقل وکنا دا یو استاد دې معنا لغوی سره چې الله را لېګلې ته تا عقل نه بکار نه اخلي چې دا دور لوی دنیا چا پیدا کړی دا زه چا پیدا کړی زه په کوم مقصد پیدا یم دا نظام څنګه چلیږي دا د موسمونه بدلیدل لا بدلیدل دا بارانونه راتلل دا مختلف حالات دنیا کې دي یدی غرونو دا وجود د چینو دا وجود دارنګ مختلف قسم بوټي میوه او پهاره میوه کې ځان له خاصیتونه او ځان له خوندونه او ځان له ذائقې تا څنګه را لې ولې لک سوچ به کو چې را ټول زمکه یو ده او به یو دي او سره دا غینه میوه کې خوندونه جدا جدا دي ذائقې جدا جدا دي د انسانانو شکلونه د یو بل نه جدا جدا دي لهجې جدا جدا دي رنگونه جدا جدا دي خوونه د یو بل نه جدا جدا دي قد او قامت او کاټه دي کې د یو بل نه دا سوچ ونه کړی دا خو بلا دلائل ففي كل شيء له ايه تدل على انه واحد هر سیس کې یو دلیل دا موجود دی چې الله یو دی ګوره یک یو دی دیو پاره بر اغستې وا دیو بوټي او بیا به بل راغستې او هغه کې به دی رګونو ته بدلی وها چې په کوم انداز باندې الله دا رګونه جوړ کړی دی دا پاره په کوم نمونه پیدا کړی دا تاسو کول شي کته نظمکه یو ده کته نظمکه یو ده زمکه کې چې کوم نامي قوت الله پیدا کړی دی هغه یو دی چې هغه سره بوټی ترقی کوي او زیبه برابرانه دا سوجر چې د یو پانه یو شاند د بلبل شاند او دا په دنیا کې رومبه پکیانه کله پیدا شو مخکې پکیانه پیدا او که توخم پیدا او مخکې توت پیدا او که توخم پیدا او دا وړه خبره ده چرګه مخکې پیدا او کاګه مخکې پیدا او دارنګ نور څه حیواناتو کې وګوره چې په دې حیواناتو کې مخکې دا الله جل شانو یو نظام قائم کړل دی روان دی کنه نو ته به دا سوچ کړو د دې وجنه په دنیا کې چې څومره کافر تیر شوی دی کافر نو مخصوص کسان به صرف چې الله نه مني نور لویل وسنس دانان په يهودو کې په نصارو کې څوک د الله نه منکر نه دی ښا دا نشته دا کافر په امریکا کې نشته ډیر کم به چرته دا په بل ځای کې نشته چې هغه الله نه مني الله خو مني خپل ځای کافر شوی دی قران نه مني پیغمبر نه مني یا آخرت نه مني د بلې وجه نه کافری لیکن د الله وجود هغه ظاهره خبره ده چې هغه ټول مني سوا د بعضې بې عقلو نه چې هغه لږ کسان دي دهریه ورته وایي کمیونست چې هغوی به نه مني هم دا بې عقله خلق دی کنینو دا ساینسدانان د دې تاریخ وګوره ساینسدانانو کې لوی لوی ساینسدانان تیر شوي دي چې نن مونږ د هغوی د ایجاداتو نه فایدې اخلو دا بله پړومبې چا جوړ کړی دی دا رڼا چېرې یو یختار راول او بل ګرم او د هغې نه به رڼا جوړېږي ایډیسن جوړ کړی دی که نه د ایډیسن تاریخ وګوره ایډیسن څلوېښت کاله په چله الله ته پروت و څلوېښت کاله ته یو الله بندګي به کوله او دا به ډېره بده ګڼله چې دا انسانان داسې ګرځي ګوره دي د الله بندګي نه کوي سره ده دی نه چې یا یهودي دی یا نصراني دی یا بل څه شی دی لیکن الله یې منو یو ذات یې داسې منو چې دا ټول قانون هغه چلوي دا ټول نظام هغه چلوي ښه ولې هغوی ډېر لوی نظر و فلکیاتو والا ساینسدانان نه دي هغوی وایي دنیا کې خو یو دانور دی که نه چې زمونږ په دې ځمکه د هغې رڼا لګي او دې سره ځان له خپلې اوه ځمکې دي دا غټې یو دا ده مثلا یو مشتري دی مریخ دی زهره ده عطارد دی که نه دا ورسره لګېدلې دي دی ورسره یو دوه نورې سیوا کړي دي دا هغه ځمکې دي چې د نور رڼا دې ته رارسېده دې نور دا چې کومه دلته لګي د دې نه علاوه نور نورونه شته نو دی وایي په دې فضا کې د 70 کروڑ د پاسه نورونه دي سوره د 70 کروڑ د پاسه ښه او هر یو شمس سره او هر یو نور سره خپل نظام دی خپلې سیارې دي ورسره ته سوچ کوه چې دا کائنات څومره لوی دی دا کائنات څومره وسیع دی ډېر لوی وسعت تېره دی ښه الله ته پته ده دا نور چې مونږ ته ښکاري دا څومره مزل کې لري دی نوري سال په لکونو کاله کې به دې ته رسې ښه چې تیز روانې تیز رفتاره روانې که نه نو ساینسدانان اوس دا مني چې دی دومره لرې دی ځمکې نه دغه شانتې نور نورونه دي او هغه الله په خپلو قدرتونو باندې په خپلو مدارونو کې پیدا کړي دي هلته ګرځي اوس پته نه لګي چې دا هغه نورونو سره کومې ځمکې لګېدلې دي او متعلق دی کې زندګي شته او که نه اکه زندګي د پکې نه انسانان دي او کسه نور دي چې دای خپل نظام نه دا به الله ته پتې ښه دا هغې مونږ ته علم نه شته دا هغې او پیغمبر ته هم الله علم نه دی ورکړی دی ته علم الغیب وایي ښه دا ډېر څیزونه داسې دي چې دې کائناتو کې کوم کسان فلکیاتو والي په دې رصدګاهونو کې دا غټ غټ دوربینونه لګولي که نه دا هغې د سیارو دا مشاهدې کوي نو د هغې نه چې تپوسو کې پای کې یو منکر د الله نه نشته ښه تا ته به ووایي چې یو ذات داسې شته چې یو ډېر لوی نظام یې پیدا کړی دی دې نظام ته مونږ حیران یو چې داسې نظام دی چې یو عجیبه ترتیب دی ردی هر یو نور سره خپلې ځمکې دي او په خاص طریقه باندې په هغې باندې لګي او په هغې کې د زندګۍ رمخشته دی نور ته وګوره دا ستا په دې ځمکه باندې لګي او په خاص انداز باندې لګي که نه او د هغې نه الله د انسان د وجود دپاره چې کوم څیزونه ضروري دي که نه هغې مخې ته کړي دي ښه چې پای کې غټ څیز خو مونږ ته مخې ته دی چې اوبه دي خو بل یو غټ څیز دی چې بغیر د هغې نه انسان ژوندی نه شي پاتې کېدی ایته اکسیجن وایي څه وته وایي اکسیجن وته وایي او دوه حصے هایدروجن او یو حصہ اکسیجن چې یو دی شنو اوبه دي جوړېږي دی کلیه ده لکه د کیمیا والا کیمسټری والا په نس باندې اوس د اکسیجن ته وګوره الله دا بوټي چې کوم په دې کائناتو کې پیدا کړي دي که نه نو دی دا هوا صفا کوي د دې کاردار چې کوم ځای بوټي ډېر زیات دي نو هلته به هوا ډېره صفایي اکسیجن به ډېرې چې څومره اکسیجن ډېر وو نو دومره انسان صحیح تا خیالي بعضې کسان وایي کوی ته کوس شو هلته پسه چلو شو مړ شه که نه هلته اکسیجن نشته چې اکسیجن نه جو یو دم د پیپړې خرابې شي کار پرې دي ځکه انسان ژوندی په دې دی دا بوټي هم په دې ژوندي دي ښه اوس دا ستانه چې کومه هوا بیا بار خارجېږي نو هغه دا بوټي یې بدلي بیا په اکسیجن کې ښه دا یو نظام الله پیدا کړی دی ته به حیران شي چې په دې باریکو کې ځینو په دنیا کې عقلا چې څومره دي ساینسداران چې ورته وایي هغوی چېرته هم د دې نه انکار نه کوي نو دا خو ضروري دي دا خو لازمي دي چې الله به مني که نه اوس یو سړی داسې دی چې الله یې منو یک یو خدا پته وته نه و چېره هغه الله پیغمبر را لېږلی دی هغه خپل کتاب اخیری نازل کړی دی قرآن کریم په هغې کې دا د احکام دي خبر ته بالکل نه و نه ور چا خبر ورکړی دی دعوت یې ورکړی دی نو هغه به الله په هغې نه راضي شي ایک قانون دی، وما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، تر دې چې وضاحت او توحید راغې چې دې ځان بچ کې نو ځان بچ نه کی بیا. ان الله بكل شيء عليم، بشک الله تعالی دې پارسی ځوان دې پوا. اوس تاکید دې تسلی چې خفقېږه زکما چې اسمانونه او زمکه کائنات دا ټول دا غي اختیار کړي، ژوند دې کول او مړول دا غي اختیار کړي، او ستاسو لپاره بل څوک دوست بچکونکي هم نشته، امدادي نشته، او هغه ذات دې چې هغه تاسو ته تسلی ټکی رولېګل. ان الله له ملک السماوات والارض، دې طرف ته اشاره وا چې د مشرکانو لپاره دعا مکوئ، دا غي لپاره بخنه مغواړي، ولي دا ډېر لوی ظالمان دي، دا الله د بادشاہه منکر دي. او ان الله له ملک السماوات والارض، بشک الله خاص داغه په اختیار کې بادشاہی د اسمانونو او زمکه را. او یو سړی د زمکه او د اسمانونو بادشاہی د الله نه مني، د دینه منکر دی، انکار دی کوي، ولوی ظالم نه دی، داغه ظالم نه پاره بخنه نه غواړي. یوحی و یمیت، ژوند کول کوي او مړ کول کوي، دام داغه اختیار دی، بل چانه انسان ته په ګټه وشتې شي، په چاړې والې شي، په ټوپک ګولې وشتې شي، خو سات نه شي وباتلې ګوري. ښه صاحب الله وباسي، تاسو بلی دلی شل ډز لګېدلې دی ژوندې وي، او دا به هم لیدلي چې هسې ډز خوا کې تېر شو مړلې. اوس دا الله شان دی، ځکه دا ساغه وباسي، بل څوک یې نشي وباتلې. یو هی و یمیت، ژوندي کول کوي او مړه کول کوي. وما لکم من دون الله، او نشته ستاسو د پاره بې د الله نه مې ولي څوک دوست بچ کوونکی، ولا نصیر، او نه پشتي او نه امدادي. اوس آیات د توبې راغې، تمهید دی اصل کې، داغه توبې د دریو کسانو د پاره چې دا غي توبه وروسته شوه. مخکې را تماوي کعب ابن مالک رضی الله عنه، مراره ابن ربیع رضی الله عنه، هلال ابن امیہ، دا غي باره کې اوس تمهید ذکر کوي چې لقد تاب الله، یقینا اسانی را واستی دا الله علی النبی، په پیغمبر والمهاجرین، او په مهاجرین والانصار، او په انصار، دا صحابه دي د نبی علیہ السلام کنه سو مهاجر دي چې د مدینه مکه نه مدینه ته راغلي دي، او انصار دي د مدینه باشندگان دي. الذین دا هغه کسان دي اتبعوه، چې تابعداری کړی دا د پیغمبر، فی ساعت العسرۃ، په حالت د تنگسیا کې، دا څنګه حالو، من بعد ما کادا یزیغ قلوب فریق منهم، پس داغینا چی نزدی و چی کاغشوی زرنا دا یو ڈلی دا دینا، دوم رسخ حالات تی مانا دا کافر دا طرف نا اپا شوی دا داغی اکثریت دی، او پا دا سی وقتی هم اغی دا پیغمبر تابیداری کلی دا و دا غمل گرتی اکلی دا کنا، نو اللہ دا سی کسانو باندی اسانی را ہستی دا. سم مطابع علیہم، بے بچ کلل دی دا زیغنا، دی دا زیغنا بچ کلو، دا کگلیچ نا بچ کلو، خواه دا دا اللہ شان دے، یا دا سی وایا، سم تاب علیہم، بے کلک والے راوستو پا دیوان دے، اللہ کلک للو مضبوط اکلل، لیکن دا مضبوط والیم دا اللہ را طرف ندے گو رہا، تارا چا اختیار کینے دا موہا چا زدہ سی مضبوطیم، زدہ سی ہم زدہ سی ہم، اللہ چا تا لڑا مضبوطی نو مضبوط پے کی، اکا نی مضبوطی نیس بم نی بیا، زکے وے سم تاب علیہم، و دیکھے اوش اشکال داو، چا اللہ وی لقد تاب اللہ و یقیناً توبہ قبول کر اللہ دا پیغمبر و دا مہاجرینو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولی گناہ کړو چې توبه وباسلا، وای توبه مستلزم گناہ لنه ده، کله دې مقام کې صحابه کرامو نکم گناہ شوه دي چې الله جل شانو دا غی ذکر کوي. معلومه شو دلته کتاب په معنا د خفف علی ذکر تمام معنا وکړه، اسانی را واستې را الله، ځکه خو دنیا کې کله کله الله سختې را ولی، خو هغه سختې په اسانی، د دې وجه نه کله چې پتا سختی راشي کنه، نو ته دا الله کتاب کې لیک سوچو کا، اذا اشتدت بكل بلوا ففكر في الم نشرح فعسر بين فيسر بين عسرين اذا فكرته ففرح، کله چې پتا تنگ سیارا لا لیک الم نشرح صورت کې سوچو کا، کله تنگ سیا به یو الله سانه دورا ولي، انما العسر يسرا انما العسر يسرا، او قانون دا دی العسر، العسر معرب باللام ذکر کړی دی، معرفه چې ما د شي معرفه ثانی عین نه ولای، او يسرا يسرا نکره ذکر کړی دی، او دا نکری بارکه قانون دا ربه دا دی چه نکره چه ماده شی نکره ثانی غیری اولایی، نو یسرون دو دی، آسانه دو دی، او تنگسیای اولا، نو دا شانتی اللہ جل شانو پا دیبان سخ حالات راوستی خو بے پیسانا کرا، سم مطابع علیهم، انہو بهم رعوف الرحیم، یقینا اللہ پا دیبان دی نرمی کون کے محربان دی، وعلت سلاست اللذین خلفو، او توبه قبول کړه دا هغه دریو کسانو على الثلاثة الذين تاب الله على النبي تاب الله على الثلاثة الذين توبه قبول کا دا غدریو کسانو خلفو چرستو پاتشیو دا جهادنا خلفو عن الجهاد یا خلفو چرستو شو وفیسال داغی خلف عمرهم وعلا معنی سیدی او دلت دا معنا پکار دا چی داغی خبر رستو شو وفیسال داغی ذکر صحابو مقام نه او پاغ دریو کسانو مانا داغی توبیم قبول اکلا پاغیم رجوع دا رحمتو کلا پاغیم سانتیا راوستا خلی فوج داغی فیصله رستو شیوا اغی رستو شیوا مانا فیصله رستو شیوا حتی ازا دعاقت علیهم الاردو تردی چکل تنگ شوا پدیبان لزمکا بمارا حبت سرد عرط والینا و دعاقت علیهم انفسهم او تنگ شو قدیبان نزلونا ددی و زوننو او یقینیو کو اللہ ملجع من اللہ الا الی چی یقینا نشت زید پنائے دا اللہ نا مگر اللہ تا دا اللہ نا زید پنائے بل نشتا مانا دا غد عذاب نا الا الی الا بی توبت الی مگر دا چی اللہ تا توبو باسی دا اللہ دا عذاب نا بالا بچکے گی چی غد توبو باسی دا کسان پنزوس رو دی دا حالو او پنزوس رو دی پس دی توب قبول شوخا مفسرین بیا دا غیغه صح حال ذکر کړل دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نور صحابو ته وی دې دریو کسانو سره خبرې نه کوي بس خبرې سره بندې شو چا مو سره خبرې نه کولی تر دې چې خپل ورو سره خبرې پرې هو دي تر دې چې خپل خو سره خبرې پرې هو دي هغه به صرف کار ولا کوي اخر کې بیا دا قانون یې بلک سخت کو چې اوس به خزم د خزونم بیل شي سیوال غيو صحابینو چونکی هغه پکې لګ بوډاو او خزه رااله نبی صلی الله علیه وسلم ته دا الله رسول دې خو بوډا دي او زره د خدمت کوم لکه کمزور دي نبی علیہ السلام او ته اجازه تور کو چې زه خیر دي ته یا او دا غین علاوه دا سختی پیرا لکنه او سره دا غین غوري دا صحابي وی کعب رضی الله عنه فلار کې روانم دا کوم ملک دو عربو لکه دا سه شان والے صحابي دي او په دې کې د کافرو د تر بادشاہ را طرف نه مال انچرا او چې انچرا نه پای کې را تل کېلو یا شل وځي تیرې شوی دي یا پیندل وځي چې صحابه مو سره خبرې پرې خېوې د نبی له صلوات و سلام اعلانو چې نه بکوي دي سره خبرې لکه سزا ورکول کنه ملګرو لکه کله سزا ورکول پکاري په دې خفه کېدل نه پکار چې کله دا غینه سره غلطي وشوا دا نه چې سزا بنو ورکې نه سزا نبی له سلام ورکړې د مناسب سزا غیله ورکړې چې آینده د پاره دا کارونه کې ځکه دا وړه خبره هو نه چې غیده داسې سخت جهاد نه چې داسې لری تللو دي رستو پاتې شو تبوک کې کنه د محمد رسول الله سلام دا غیده پاره دام د الله په حکم وها زانه پیغمبر خبرې فیصلې نه کوي او ما انتقان الهوا ان هو الا وحي يوحى دا تادیبي کاروایی ده تادیبي کاروایی استاد کوي د شاګرد د پاره بالکل کول شي که تادیبي کاروایی تل کې یقینو کوي او شاګرد تکم زګي نشي زده کولی ها مخابه ته شیخ سدی رحم الله وی کنه وی زه په یو غاړه باندې روانو ما او چې مې قتل نه یو دې بدمعاش تړې ناشته وی دا شاګردان غوري ناشته معصومې فرشته غوګم څوک نه کوي نه څوک استاد تاکو ډیر چا غوګم نه لګاوې دا چې سبقونه وی او پای کې حافظان وخکار کېدو ویلګ وخت پسراله ما چې موږ قتل نه غوړو یو بر سره مستی کول او یو بل پلتو کله کله به استادم د غوګ نه راځو نو یز چې ما او قتل نه زپوشم چې دا په استاد دغه شوی دی په ما چې دا خو فرشتي وی ولې ما شومان دی کوي خو نه حقیقت دار چې ګورې معصوم نه ګنا او شي نه هغه د الله په نسبانه اپ پرته ولا صرف تادیبي کاروایی ورکه مور پلار چې وته قاریګ نو قار او دل پدی وجه کوي چې دا سم کوي چې هغه په هی بدی راته او کارې ده نور خو معصوم دی کنه دا معصوم وال هم نشته تر دې چې دا وو کالو پورې خو بده ته غږ نه یا دا وو کالو نه رسته چې د موست تربیت په لور کینه ده لسو کالو چې شبر برابر شو به نه کوي نو بیا ولې اوسه پیړ ورکوا صرف په موږ داړو به والی په بل څه به نه وي هغه پیاله ته ماته شو چې انک تیر وګرځي ده کور کې سروانی او شپاغي په نه وي ښه موږ یې پاغي وو خو په دې نه وو چې موږ ذکر دی کنه ته زیرو قبل دې قبل دې چې دا کار در نه کو حالانکه د صحابو طریقه دا وه چې معصومانه تاغي غږ نه کو صرف تادیبي کاروایی به کوله نو دا تادیبي کاروایی دي کې فیدی کنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی له سلام ما عز الله غني زیاتې کو دا مقصد نه دی محمد رسول الله تادیبي کاروایی کوله دی وی ز په لار روانم شلم روز د پدې کې د کافرو د بادشاہ را طرف نه خطر راغی ماته ما چوکتل نو بای کې را تل کېلو چې وکاپ ته ډېر مخوري انسانې جیدات والا او شتمن سړی وو ته کړه کنه او دا چې کم دینو تاسو ملګری تاسو صاحب نبی له سلام یاد او تاسو سره ډېر بد کړی دي تاسو ډېر سپکو قتل دلته کې راشه زه دل انوی جیدات هم در کومه خپل لور د لمپنی کا در کومه پرې د دغه دینو دې دین تعالی صدر کړو ته واده کړه او نو د تکلیفونو د مصیبتونو وي ما چې خط توکتل نه پجړا شو مسلمان نه صحیح کنا چې یا الله تا په مونږ غړي نه سخت را اوسته زمونه غلطي شوې ده تر دې چې کافر وو زمونږ بارکه دا ته مګی چې دی بیا کافر شي نو په دې ولا جړا ورلوي هغه دغه مې راواغسته خط ته نور ته مې بور ورزو تنور مې په بلګه ها صحیح مسلمان نه کنا غلطي غوړ چا نه کیږي دا نه چې غلطي او پاغه غلطي پیمانه کې دل چې دا زمانہ غلطي شوې ده کنا دا د مسلمان شان دي لخت پیمانه دي غریبانو په خپل غلطي چې دا نه څه شي وي نو بیا وروسته دا زیر راغې دغه صحابو ته زیر ورغې نبی له صلوات و سلام باندې یاتون نازل شو وعلى الصلاه الذين خلفوا جسن نازل شو کنا ته یو تن په منډه منډه روان دي او دا هغه دینه هغه ته आवाज وکړو وی زیر می در باندې وی سو زیر دی توبه دې قبول شو د الله دربار کې د دې د خوشاله خبر او د غیر پاره چې خال لازم توبه قبول کړه هغه وخت یو سره بل سنونو زیر خپل جامع ویستې ولنګ کې صادرې د ځانه چاپر کوی داستا شو علماء دغلت لیکلی دي چې په زیر کې سیز ورکه کنا نو ورکول شي خدا سو زیر ها چې دا سو زیر دې په زیر کې سو ورکه نو پای کې په بدلی مدلی نه یو سړی نه چا زیر ورکو خو زیر ولا ورکو چې مثلا زوی دی وشو یا مثلا وډکی دی وشو وړ دی وشو یا بل څه زیر ولا ورکو چې دا وشو دې اغل سو ورکې نو دا نه جایز نه دی ګوره خو دا بدل پنیس باندې چې موږ ولا ورکو سپاله بیا ولا ما زیر ورکو نظر نه کړ کنه زمو خلک خدا سي چې کله بدل پنیس بیا حرام دی کدا نیت پکې نه نو زیر دې ټیک ته زمو خلک دا کوي او بل مبارکه وته وي کنه نو حرام نه دی خو دې ته به سوچ کې چې رب دې نیت نه وړم چې سپاله ودی مال وروړي دا زما مسلمان نور دې ته خوشاله شم نو دا صدقه ده دا صدقه ده الله تعالی اجر درکې ها دا اجر خبرې دي نو کاغه تعالی در نه کړو دا اجر ونه شو کنه اچھا تاول ورته ستاجر شو نو بیا دې خزو کې دا یو خبره ای چې دې دا شی پی چې ته پټه مو شه مونږ ولا وری و مونږ لیرو نړو یا مونږ ولا جوړ ولې وا وسرم صابون کوم ولې او پلانې شیډینګ یې شه مونږ له صرف کپڑا راولې کلا ایا مونږ ولا دا چل کړه واغه چل کړه مونږ له دور وکړه کنه دا چیز نه پکاره نور دانه چې مبارکي نشته تر دغه حد پورې هغه ثابت تا صحابو زیری ورکړی دي خو بار صورت الله داغي توبه قبول کړه آیاتونه نازل شوخه او داسې سخت حال چې قران کریم خپل داغي ذکر کوي حتا اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت تر دې چې باغي زمکه تنگ شوه مسلمان نه کنه دای ذهن کې هم ناراضي لکه زمون خلکو کې خدا سيز دي چې کړه د یو استاد د طرف نه هغه ته خبر او شو او صحیح خبره کړي دا غوتا صحیح غلط نه ته خدا را چې استاد غلطي کړي دا نه یادو صحیح خبره کړي چې دا غلطي شوی دا څنګه ډیر ډیر بدو غنی واخا کته وته دا وایي چې ردی سب کې نه غو درېګه کاکا ډیر غلط ولاړې الله بدل سزا در کې ګوره ځکه حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم دا صفونه بنې غوي بالکل با خپدخ فیصله یو ځای کوي معنی بالکل بنې غولاړې سیده د پوندو نه صف سمېږي ګوره دا سم کې سیده کې او کني ګوره الله بده عذاب کې دی یو استاد ما ته بدو وکړه او زه بیا خپشي مزلنه راځي کنه زمون خلک ته هدا بلکې کې دې شي د اسلام نوم توبه کوي دا سي مسلمانانه هم توبه ډېر کسان ته دا سي موي او دا سي الله نه هم توبه دا دا سي قران نه هم توبه دا سوچ کافر شي کنه او دا خو صحیح مسلمان نه په هغه معنی غلطي شوی دا ناغه ومن چې زمانه غلطي شوی دا آینده لپاره به دا سي نه پوه یا په دې صف کې کسان ولاړي زمون د خیالي تبا سجدې له لانی ته لسمع الله لمن حمدان تبا خامخ ولاړ شي اللهم ربنا ولك الحمد يا ربنا ولك الحمد يا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في خام خبود ريگل كتاب ندي شي شخص روان دي سلار کي رواني خ مخکي کي گوي ما نبي عليه السلام عليكم صلي چي امام نه مخکي کي کنا تو الله به ردي سر نه خر سر جو کي يا بدي رس کي سر جو کي تو امام صدا پارا دي دي پارا جي سات تنظيم برابر کنا يو شان يو حال کي رکول وي يو الله اکبر سر يو الله اکبر سر راني گيگه دغه شان حال به مسلمان دا ایمان والدی نو څنګه سیا په ذکر اغلا چې دا وګوره زمونږ نه جرم شوی دی ګناه شوی دی او ځوان او پدې بو چې الله ملجا من الله الا اله چې نشتا زید پناه د الله نه مگر الله تا ففروا الى الله ففروا الى الله الله طرف ته وتخته اوس غلې مشهور حکیم پیر شوی دی او هغه پیغمبر وی ول مخه لورغه یو ته ستانه او تاسو کوم چې کله دا ټول اسمان نه دا غشي شي دا اسمان لیند شي او دا زمکه غشي شي او انسان ته ولي ترې په کوم ځان بچ کی دا غوته وی آسان کار دی چې وشتون کې خوا کې دی ودریږي چې کوم وشتون کې دا یې خوا کې دی ودریږي نه بچ وي ګره نو معنا سو الله طرف ته توجه کې هغه ته اوس غلې ګوره دا عذاب نه کزان بچکول غواړې د مصیبت نزان مچکو بچکول غواړې الله طرف ته التجاو کې الله عمل جام من غو جو چې محمد رسول الله باندې بسخت رااله فزیا الى الصلاه تم دستي به مونږ ته وګرځې وګوره په استسقاء کې مونږ نه چې کله باران غواړي په خسوف کې او په خسوف کې جنور توش اوس په میت ورش و مونږ پکې نه دي دارنګه سخت حالت راغی زلزلې دي جم جقړ دي بارانونه دي او داغي دو درول د پاره وسړي برکاته کوي نو محمد رسول الله دعا هم کړی دا البته دعا هم کول شي استصحاء وتو یو استصحاء لا یو استصحاء نو محمد رسول الله نه نقل دا الله طرف ته متوجي کیدل ک دعا هم الله ته متوجي کیدل دي کوم ځینوم الله ته متوجي کیدل دي کنه او محمد رسول الله طریقه هم دا او د قران قانون نه صحابه په دې پویدو او ظنوا الا عمل جاء من الله الا الیه او یقیني دا او یقیني وکو چې یقینا نشتا زید پناه د الله نامه ګر الله تا ثم تاب عليهم بے توفیق د توبه ورک دیل لیتوبو دی د پاره چې توبه وکي ان الله هو التواب الرحیم بشک الله خاف اگر توبه قبل انکه مهربان الله ډیر مهربان دی توبه قبلی خدا پاکي شرط چې اوسړه په اخلاص باندې توبه وباسي نو دا مو اچ زمانه ګور جرم غټ شه دا که تا جرم غټ تنو التال الله هم داسې ذات چې داغه عفو مستر سمنه دا غوري ښا دا مو اچ جرم نه شه دنو بس باز کسان بیا نه امیده کې اختشي چې جمعه کې ما خبره پدې وکړه چې خلک په امیده کې اختشي حالانکه دا ګوري د زړه نقصان دی چې ته نه امیده کېږي ګنا جرم د نشې لري سمدستي الله ته متوجه شو جاړه چې الله بیا به نه کوم بیا زماده توبه خواله به منځم ته بیا خپل ورسته د بدن بسپک شي تر دماغ بسپک شي اجه کله د دماغ او بدن بسپک شو کنه او دې مسلمان سره نه پوښا چې الله جل شانو په رحم او توبه قبول شي دغه دا عالمي دي چې ښکارا شوی چې هغه پړ کې اطمینان چي دلی بیا ته ګوره ما کان للنبی نبی جائز پیغمبر لا والذین آمنوا وکسانوا لچیمان راول دے ان یستغفروا للمشرکین دا چې بخنه غواړي مشرکان ولا ولو کانوا لی قربا اگر چې وی خپلوان د دې من بعد ما تبین لهم رست دا غینا چې ښکار شوی دا دی تانهم اصحاب الجحیم چې به شک دی جهنم ولدی وما کان استغفار ابراهیم او نو بخنه غختل د ابراهیم علی السلام له ابي خپل پلار لا الا موعده وعده هيا مگر د وجه داغه وادي نه چې کړي و داغه څخه فلما تبين له کله چې ښکار شو غتا انه عدو لله چې یقینا دا دشمن د الله دې تبرع منه نو بیل شو داغنه و زار شو داغنه بایکاټ یو کو داغنه یا بیل شو داغه د پاره د دعا کولونه ان ابراهیم لاواه حلیم بیشک ابراهیم علیہ السلام ډیر نرم زړی صبرناک او ما کان الله ليذل قوما او نبی الله چې فیصله د گمراه او کی په یو قوم باندې بعد از هداهم پستاګنه چې هدایت کړی غیتا حتا یبین لهم ما یتقون تر دې چې خو وضاحت کی دی تک تر دې چې ښکار کی دی تا هغه سوچ ځان بچکی دا غینا نو ځان بچ نکین ان الله بكل شيء عليم بشک الله دې پارتیز باندې کوه ان الله بشک الله تعالی له ملک السماوات والارض دا په اختیار کې بادشاہی د اسمانونو او زمکه دی وحي او امید ژوند دی کول کيو مل کول کيو مالکم من دون الله او نشته تاسو د پاره دې د الله نامي ورین سو دوست بچون کې ولا نصيرون امدادي لقد تاب الله على النبي يقينا سانتي على اوست الله په پیغمبر او مهاجرين او انصار او په مهاجرینو پانسارو باندې الذين اتبعوه في ساعه العسره هغه کسان چې تابعداري کړی دا هغه په حال د تنگسیا کې من بعد ما کاد یزیغ رست دا غینا چې نزدې وا چې کاګه شوی وي قلوب فریق منهم زړه د یو ډلې د دینا ثم تاب عليهم به پچ کړل دی دا غینا یا به کله کواله راوست په دی باندې انه بهم رؤوف الرحیم یقینا الله په دی نرمی کوونکی مهربان دی وعلى الثلاثة الذين توبه قبول کړه دا غدریو کسانو خلفو چې رستو شی وا خبره داغي فیصله داغي حتا اذا ضاقت عليهم الارض تر دې چې کله تنگ شو پاغي زمکا بما رحبت ردارت والداغینا وضاقت عليهم انفسهم او تنگ شو په دی باندې زړونه دي وزنوا او یقین وکړو الله ملجا من الله الا اليه چې نشته زید پناه ده الله نه مگر الله تا یانشت زید پناه دا صاحب دا الله نه مگر په توبه کولو الله تا ثم تاب عليهم به توفیق د توبه ورکو دی تل یتوبو دی د پاره چې توبه واسي ان الله هو التواب الرحیم بشک الله خاص هغه د توبه قبل انکه مهربان